Drabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drabcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 6:00. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A jest podpis prezydenta pod specustawą powodziową. Bejrut znów celem izraelskich nalotów. Nowe obserwatorium kosmiczne w Bieszczadach. Na orbicie nad naszymi głowami krąży około 40 tysięcy satelitów. Grożą zderzenia, musimy obserwować. Na te przepisy czekają poszkodowani przez powódź na południu Polski. Specustawę powodziową podpisał prezydent Andrzej Duda. Zrobił to kilka godzin po tym, jak uchwalił ją bez poprawek Senat. We wtorek została przyjęta przez Sejm. Rząd pracuje nad kolejnym projektem przewidującym wsparcie dla powodzian, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Który to projekt ma wykorzystać doświadczenia ostatnich tygodni, wnioski samorządowców, po to, aby tę legislację bardzo elastycznie dostosowywać do potrzeb. Specustawa powodziowa zakłada m.in. wsparcie dla osób, które mają kredyty na domy i mieszkania. Państwo będzie przez rok płacić za nich raty. Pomoc zostanie przekazana też przedsiębiorcom. Na ten cel pójdzie 1 000 000 zł. 1 000 zł zasiłku dostaną uczniowie z zalanych terenów. Jakie będą dalsze kroki prokuratury w sprawie polityka suwerennej Polski Marcina Romanowskiego? Jego obrońca twierdzi, że jego klient wciąż ma immunitet, nie uciekł i nie unika organów ścigania. Sam polityk napisał na jednym z portali społecznościowych, że dostał treść wniosku o uchylenie jego immunitetu razem z informacją od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o tym, że ten immunitet został uchylony. W przypadku ponownego zatrzymania Marcina Romanowskiego będzie potrzebna ponowna zgoda Sejmu, uważa prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Trzeba ponownie wezwać podejrzanego, ogłosić zarzuty, pouczyć o uprawnieniach i przesłuchać w charakterze podejrzanego. Z całą pewnością ten zniesiony immunitet, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, obejmuje całość możliwych działań prokuratury, łącznie z zatrzymaniem. No nie można go zatrzymać w oparciu o te same okoliczności, o te same dowody. Odpowiada senator PiS Marek Pęk. To śledztwo w jego sprawie musi się okazać bardzo mocno rozwojowe. Mecenas Rosati powiedział, że nie może dojść do ponownego zatrzymania na podstawie tych samych faktów i dowodów. Musiałyby pojawić się nowe okoliczności w sprawie. Prokurator mógłby zarządzić ponowne zatrzymanie Romanowskiego, gdyby zachodziła obawa, że nie stawi się na wezwanie, dodał mecenas. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nowe przepisy dotyczące sprzedaży alkoholu przygotowało Ministerstwo Zdrowia. To pokłosie afery związanej z pojawieniem się w sklepach tubek z likierem i wódką. I właśnie opakowań dotyczą zmiany, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Opakowania, w których sprzedawany jest alkohol, nie mogą przypominać opakowań, w których sprzedawane są produkty do spożycia dla dzieci. Dziś, a najpóźniej w poniedziałek, projekt nowelizacji trafi do uzgodnień. Szefowa resortu zdrowia chce, by przepisy zaczęły obowiązywać od nowego roku. Izrael przeprowadził kolejne naloty na Bejrut. Według mediów celem jednego z uderzeń był nowy przywódca Hezbollahu. Izrael zbombardował południowe przedmieścia stolicy Libanu, które są bastionem organizacji. W mieście było słychać głośne wybuchy. Nowy lider Hezbollahu w czasie nalotu miał przebywać w bunkrze razem z innymi bojownikami. Wczoraj w izraelskich atakach na Liban zginęło ponad 30 osób, a 150 zostało rannych. Prezydent Ukrainy ma nadzieję, że kraje NATO włączą się w obronę przestrzeni powietrznej nad jego krajem. Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z nowym sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. W codziennym wieczornym nagraniu prezydent Ukrainy podsumował wizytę nowego sekretarza generalnego NATO. Podkreślał, że przyjazd do Kijowa Marka Rutte to jasny sygnał, że kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego nadal będą wspierać walczącą z Rosją Ukrainę. Jedną z głównych przyczyn braku bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej naszego kraju jest brak decyzji o wspólnej obronie i zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet oraz dronów lecących w pobliżu granic naszych sąsiadów należących do NATO. To, co pomaga w obronności Izraela, może równie dobrze działać na niebie w naszej części Europy, na Ukrainie, pomagając ratować życie. Może pracować i w niebie naszej części Europy, w Ukrainie. Nowy szef NATO zapewniał Zełenskiego, że sojusz cały czas wspiera jego kraj w obliczu trudnej sytuacji na froncie. Kijów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z Bieszczad naukowcy będą obserwować satelity i kosmiczne śmieci. Oficjalnie otwarto tam Centrum Obserwacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej. To pierwsza taka placówka w kraju. Znajduje się na terenie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej. Chodzi o bezpieczeństwo kosmiczne, mówi profesor Grzegorz Wrochna. na orbicie, nad naszymi głowami krąży około 40 tysięcy satelitów i miliony rozmaitych szczątków satelitów już niedziałających, szczątków rakiet. Grożą zderzenia, musimy obserwować, czy takie zderzenia nie grożą naszym polskim satelitom, satelitom państw sojuszniczych i o tym informujemy właścicieli tych satelitów, żeby mogli, jeżeli mają takie możliwości, unikać tych zderzeń. Każdego tygodnia jest kilkanaście różnego rodzaju alarmów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano, szczególnie na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Dziś w ciągu dnia pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, a w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg, jedynie na północy możliwe większe przejaśnienia. Rozglądam się, gdzie jeszcze te przejaśnienia? Większe przejaśnienia w mniejszości dziś. Wiatr za to północny i północno-wschodni, słaby, umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty, a w górach w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a dziś ledwie od 6 stopni na Podhalu, 8 w Bieszczadach, 11 na południu i wschodzie, 13 stopni w centrum i na północy, a najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni Celsjusza. 6 minut po godzinie 6. Myślę, że oklaski dla tych z Państwa, którzy już na nogach, albo być może no, powolutku budzą się do pracy, bo są dwie definicje, jak wiemy. Jedna to wstać z łóżka, prawda? No już chyba spora część ma za sobą, a druga to się obudzić. No i my o to zadbamy, przynajmniej do 9. Zapraszamy. Wszystko, co chce, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Mniejsza patrzeni na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Słuchaj. Ach, jak pięknie, z oklaskami dla tych z Państwa, którzy, no jak wcześniej wspominałem, już na nogach, ale oklaski także, tak jak tu w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, tak wczoraj też rozbrzmiały w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. No, może na cześć to za dużo powiedziane, ale ku jednemu takiemu bohaterowi, o którym to nawet nie legendy krążą, ale opowieści, które pamięta się przez lata i lata i lata. Moje usta mówią szósta, do tej pory gdzieś tam mi brzęczy w głowie. Pamiętają Państwo coś takiego? Było, pojawiało się tak. A kto to mówił? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 22 73. A teraz lekcja polskiego według Bon Jovi. Proszę posłuchać. To niech będzie rozgrzewka szarych trójkowych komórek 2 2 i 7 3. Moje usta mówią szósta, do tej pory gdzieś tam mi brzęczy w głowie. To Darkowi brzęczy w głowie, a Państwu również być może gdzieś, niech będzie, że świta. Takie właśnie powiedzonko pojawiało się w ustach. Kogo pojawiała się ta szósta? Jak mangusta. 2 2 i 7 3. Z kartki z kalendarza, piątek, 4 października, 278 dzień tego roku. Słońce obudzi się za pół godziny, zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa ledwie tylko nieco ponad 11 godzin. Choć z perspektywy listopadowej, czy tym bardziej grudniowej, to i tak dzień jeszcze długi. Światowy Dzień Zwierząt, i o tym również dziś będziemy mówić na poważnie. Światowy Dzień Onkologii, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, i jak Światowy Dzień, to jeszcze jeden uśmiechu. I tego życzymy dziś świętującym imieniny Rozalii, Franciszka, Konrada i Lucjana. A mądrość na dziś mówi, że w dniu świętego Franciszka na niebie grzmi i błyska. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko, jako że dziś m.in. Rozali. Upominek muzyczny, bardzo proszę. Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie dom i idę wam spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia Rozali. To na dzień dobry w audycji porannej 18 minut po godzinie 6. Przegląd prasy. A i portali również, ale od prasy zaczniemy. Zaczniemy konkretnie od dziennika. Wirus Marburg, wysoce zakaźny, śmiertelny patogen, ponownie stał się poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego w Afryce. Po raz pierwszy pojawił się w ubiegłym roku w Tanzanii. Teraz zaatakował sąsiednią Rwandę, gdzie potwierdzono już kilkanaście zgonów. W odpowiedzi na rozwój sytuacji Światowa Organizacja Zdrowia oraz lokalne władze podejmują intensywne działania, by opanować epidemię. O tym w dzisiejszym dzienniku. Wirus Marburg. Nowa epidemia. Ze znakiem zapytania. WHO podejmuje działanie. O tym w dzienniku. Z Rzeczpospolitej naprawa prawa popis, kodeks karny bez bezwzględnego dożywocia. Obniżenie maksymalnej kary z 30 do 25 lat, likwidacja bezwzględnego dożywocia, ograniczenie roli nielegalnych dowodów. Zakłada projekt Komisji Kodyfikacyjnej, do którego dotarła Rzeczpospolita. W opinii przeważającej liczby ekspertów ostatnia nowelizacja kodeksu karnego, której patronował Zbigniew Ziobro, była nadmiernie restrykcyjna i cofała polskie prawo karne do czasów PRL, by zacytować nieskuteczny apel ponad 170 wybitnych karnistów do prezydenta o jej zawetowanie. Naprawa prawa popis. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Specustawa powodziowa z podpisem prezydenta. Wcześniej uchwalił ją jednogłośnie Senat. Przepisy zakładają wsparcie dla osób, które mają kredyty na domy i mieszkania. Państwo będzie przez rok płacić za nich raty. 1000 zł zasiłku otrzymają uczniowie z zalanych terenów. Ustawa przewiduje też dodatkowe dni urlopu, które powodzianie będą mogli wykorzystać na odbudowę i porządkowanie swoich domów. Nowy przywódca Hezbollahu był celem nowych izraelskich ataków na Bejrut. Jak informują media, nowy lider przebywał w bunkrze razem z innymi bojownikami. Izrael zbombardował południowe przedmieścia stolicy Libanu, które są bastionem Hezbollahu. W mieście było słychać głośne wybuchy. Izrael prowadzi naloty na Liban od blisko 3 tygodni. We wczorajszych atakach zginęło ponad 30 osób. Obniżanie maksymalnej kary z 30 do 25 lat, likwidacja bezwzględnego dożywocia, ograniczenie roli nielegalnych dowodów. Takie zmiany w kodeksie karnym zakłada projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Dotarła do niego Rzeczpospolita. A dziennik ujawnia, że regułą ma być ograniczenie dowodów zdobytych z naruszeniem prawa. Zgodę na ich wyjątkowe wykorzystanie miałby ewentualnie wydawać sąd. Orzeł Pomorza. Tak nazywa się nowy śmigłowiec zachodniopomorskiej policji. Propozycje zgłaszali internauci. O pierwsze miejsce walczyły dwie nazwy. Bielik i właśnie Orzeł Pomorza. I ta druga wygrała w policyjnym plebiscycie przewagą 5 głosów. Na Orła Pomorza zagłosowało 256 osób. Pełny serwis Trójki o 7:00. Kiedyś było orzeł morze, ale to chyba nie do tego przypinamy. Rano uważajmy, szczególnie na wschodzie, na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W ciągu dnia pochmurno i będzie padał deszcz. Jeśli teraz nie pada, mrzy właśnie najmocniej na południowym wschodzie. W górach deszcze ze śniegiem i śnieg. Jedynie na północy możliwe większe przejaśnienia. No tam, gdzie orzeł będzie. Być może dziś. Przelatywał. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a na termometrach ledwie od 6 stopni na Podhalu, na Podkarpaciu 8, na południu i wschodzie 11, w centrum i na północy 13, a najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni Celsjusza. Powolutku, nie spieszymy się, ostatnia prosta, by się wybudzić jeszcze przed weekendem. Piątkowy poranek za 28 minut 7. się te 5 minut przytulić do podusi. Jeszcze te 5 minut. I państwo również akcentują. Redaktorku, spokojnie, nie tak ostro. Ostatnia prosta, rzeczywiście piątkowy poranek to tak, ale stopniowo budźmy. Łagodnie, delikatnie. Ja chciałam, żebyście państwo to tłumaczyli psu, że w okolicach 6:00 to ja wolałabym pobyć trochę samotna i poczuć się samotna, bo szaleję tu już. Za chwilę wychodzimy na spacer, pewnie pozdrawiam wszystkich. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy właśnie taki spacer z pupilem z samego rana uskuteczniają, kiedy to się nie chce, na takim autopilocie, jeszcze przed kawą. Być może te kapcie jakoś nie chcą spasować. Światowy Dzień Zwierząt, oczywiście o tym także będzie mówić, pamiętając o tych braciach mniejszych przez cały rok, nie tylko od święta. Pytamy także, kto takie słowa na antenie wypowiadał, przypomina Darek Pieruk. Moje usta mówią szósta, do tej pory gdzieś tam mi brzęczy w głowie. Ciekaw jestem, komu jeszcze państwu również brzęczy w głowie? O kogo pytamy? Ja bym chciał odpowiedzieć na to pytanie na antenie. To był pan Marek Wałachowski. Przepraszam bardzo, kto? Wałachowski Marek. Wałachowski Marek, no nie, ale powiedziałbym, że ciepło już coraz bliżej. Wydaje mi się odpowiedź oczywista, ale możemy się pobawić. Ci z państwa, którzy wiedzą, mogą kombinować i próbować podpowiadać. Także tym, którzy niespecjalnie pamiętają, że powiem, redaktor. O, tak. Który to z Łomży przez Warszawę do Waszyngtonu wczoraj wrócił na Myśliwiecką. Nie wiem, czy podpowiedziałem. Może tak. 2 dwójki, 7 trójek. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balborana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, ale nie tylko, także telefonicznie czekamy na państwa odpowiedzi. Kto tak mówił? Dzień dobry. Moje usta mówią szósta, to pan Marek Wałkuski, wydaje mi się, bo dawno, dawno temu słuchałam audycji porannych, które on prowadził i wydaje mi się, że to on. No. Później siano, baloniki i Marcel. Wydaje mi się to tak jeszcze z taką niepewnością. Moje usta mówią szósta, to mówił Marek Wałkuski. Na pewno. Na pewno. Tak na prędce zebrałem specjalnie dla państwa, którzy odpowiedzieli prawidłowo, bo tych odpowiedzi było więcej. Taką wąską grupkę, która chciała państwa nagrodzić owacjami. O, jeszcze. No, kochani, no, przed siódmą. Więcej energii, naprawdę. Brawo, tak jest. A oczywiście o Marku Wałkuskim, a przede wszystkim o jego książce i o wczorajszym spotkaniu, które dziś będą mogli państwo usłyszeć na naszej antenie. Jeszcze w audycji porannej powiemy. Ostatnio często słychać, że premier Tusk się wściekł, a jak Tusk się wścieknie, to naprawiają się, wyprostowują ponoć wszystkie sprawy w sprawie obsadzenia stanowisk w totalizatorze sportowym po uważaniu. Na przykład są też apele naukowców, by premier wściekł się w sprawie afery wokół IDS NCBR. W sprawie alkotubek, to już znana historia, sprzed 2-3 dni premier wściekł się także na ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jakie mają państwo sprawy do załatwienia? Tak sobie pomyśleliśmy z samego rana. Może wystarczy, by premier się wściekł i wszystko, no właśnie, ale co da się zrobić czy naprawić? W tej sprawie teraz dwie dwójki i siedem trójek. Stone and tell me why. If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, hoppers fly to the shareholders. They're crossing their fingers. They pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mine won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, we'll be right back. na 13 minut przed godziną 7. Z kartki z kalendarza dziś przypomnę Państwu Światowy Dzień Zwierząt, obchodzony od 1931 roku, ustanowiony na konwencji ekologicznej we Florencji. No wiadomo, dzień obchodów właśnie 4 października odnosi się do wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Ten dzień w Polsce obchodzony jest od ledwie 31 lat, a na okolicznościową rozmowę nasz reporter Jacek Frencel wybrał się do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Czworonogi, nasi pupile, którzy są w naszych domach, mają dzisiaj święto, ale to nie tylko święto naszych czworonogów domowych. Tak, oczywiście, jest to ogólne święto zwierząt, no bo wtedy weszła ustawa o ochronie zwierząt, no i od tego się to święto zaczęło. Doktor Andrzej Kruszewicz, dyrektor Zoo Warszawskiego. Celebrujemy w związku z tym świętem zwierząt, wszelkich zwierząt, także celebrujemy święto opiekunów zwierząt. I to w ogrodach zoologicznych, bo każdy opiekun zwierząt ma dzisiaj swoje święto i jego czworonóg także, albo dwunóg, bo jeżeli opiekuje się ptakiem, no to wtedy ma dwunoga. Nasi opiekunowie w zoo w związku z tym celebrowaniem tego święta będą oprowadzali dzisiaj zwiedzających po ogrodzie zoologicznym. Jeżeli ktoś już będzie w zoo i planuje przyjście dzisiaj do zoo, to od 10 do 13 powinien się pojawić w pobliżu budynku akwarium, a tam pan Grzegorz Czarnecki, nasz opiekun rybek, bez nóg zwierzątką, będzie oprowadzał po ogrodzie zoologicznym i opowiadał różne ciekawostki o naszych zwierzętach. Więc zachęcam bardzo w związku z tym świętem zwierząt i świętem opiekunów zwierząt warszawskie zoo od 10 do 13 akwarium ruszają wycieczki. Jak my ludzie traktujemy zwierzęta? Z dużą dozą hipokryzji. Kiedyś świętej pamięci Grzegorz Mieczugów spytał mnie, jakbym podsumował nasze relacje ze zwierzętami. Powiedziałem, że właśnie hipokryzja. Ale dlaczego? No spytałem, czy zdarza mu się wyrzucić niezjedzone mięso. No tak, zdarza się, bo to kupuje się czasem z zapasem. No ktoś to zwierzę musiał wyhodować, ktoś musiał je zabić, uprawić, poświartować, zapakować, przetransportować, przewieźć, a my potem tego nie szanujemy. I często jest tak, że ludzie są przeciwko polowaniu na przykład, ale kupują mięso upodlonych świń. Ta hipokryzja jest wszechobecna. Deklarujemy pewne rzeczy, kochamy wilki, wilki będą wszędzie, prawda? Kochamy niedźwiedzie, bo jesteśmy za ochroną niedźwiedzi, ale na pytanie, czy chcielibyśmy zbierać grzyby w lesie z niedźwiedziem? A nie. Więc jakby albo deklarujemy chęć życia bliżej natury, bliżej zwierząt, bliżej przyrody, a jednocześnie mamy cały arsenał różnych środków do zwalczania tej przyrody, bo nie chcemy mrówek, nie chcemy kreta, stokrotka na trawniku, trawnik ma być czystą trawką, równo wykoszoną. Nawozimy, podlewamy i kosimy ad absurdum. Więc powinniśmy zweryfikować nasze relacje ze zwierzętami w ten sposób, żebyśmy rzeczywiście te zwierzęta szanowali i to, że one obok nas są i że chcą być. Bo sam pies i kot to jest jakiś substytut natury tak naprawdę. Ja mam kilka psów, jakby jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. One są też nietolerancyjne w stosunku do przyrody, bo psy w ogródku to przegonią wszystko, co się tam rusza, ale ludzie są jeszcze gorsi. No tak, w łóżku naszym jest pies, kot, a zapominamy o tych zwierzętach, o których pan wspomniał. Tak, no i zbliża się zima, za chwileczkę będzie dyskusja o dokarmianiu ptaków i wynoszenie spleśniowego chleba do parku dla kaczek, więc takich rzeczy nie róbmy. Jeżeli chcemy pomagać ptakom, chcemy je dokarmiać, róbmy to mądrze. A mądry pokarm to jest łuskany słonecznik i automatyczny podajnik tego słonecznika. Są takie, można samemu zrobić z butelki plastikowej i wtedy to ziarno nie jest zanieczyszczone odchodami poprzednich biesiadników. Nawet w razie odwilży może taki karmik funkcjonować i dajemy tam słonecznik. Oczywiście trzeba zapłacić kilkanaście złotych za kilogram łuskanego słonecznika, ale nie karmimy odpadami, bo to jest najgorsze. My ludzie w jaki sposób powinniśmy spojrzeć na świat zwierząt, który nas otacza, bo przecież regnum animalia to jednak królestwo. Jakby nie patrzeć. Oczywiście są różne postawy. Jedni mówią, że w ogóle żadnych zwierząt obok siebie, nic. A są i tacy, którzy mówią, że miasto powinno być wspólnotą ludzi, zwierząt i całej natury. Gdzieś ten umiar musi być i jakieś uporządkowanie tych naszych relacji ze zwierzętami, więc zwierzęta domowe w domu, zwierzęta gospodarskie w mądry sposób i z szacunkiem dla nich zaopiekowane, a zwierzęta dzikie, no mają swoje miejsca, jeżeli nawet starają się do nas zbliżyć, możemy to tolerować do pewnego momentu, ale no jeżeli zaczną się konflikty typu zoranie ogródka, przestraszenie dziecka, czy też skrzywdzenie psa, no bo takie rzeczy się dzieją, zaczyna się konflikt. Jak jest konflikt, to zawsze na tym traci zwierzę. Czyli trzeba przede wszystkim unikać konfliktów. Dziś szczególny dzień, bo święto zwierząt, możemy zapowiedzieć, że Królestwo Zwierząt będzie wracało na Antenę Trójki. Właśnie z okazji jesieni powracają do Warszawy gawrony, elita intelektualna ptasiego świata, ale powracają też audycje o zwierzętach naszej dwójki, czyli moje i Darka Pieroga. Wracamy na Antenę Trójki, więc będą znów krótkie pogawędki o zwierzętach, które będę sam osobiście wypowiadał. Dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Wielka radość. Jeszcze trzy słowa odnośnie do ostatniego wątku tej rozmowy. To myślę bardzo dobra wiadomość. Doktor Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk o zwierzętach, ale nie tylko. Będą rozmawiać co tydzień, w piątki, w porannym. Zapraszamy do Trójki tuż przed godziną 8. Z ogromną przyjemnością znów będziemy mogli delektować się opowieściami doktora Kruszewicza. Tu Trójka za 8 minut 7. It's